s-a născut Iisus la Betleem. Noapte preasfințită, cor de îngeri cântă, slavă celui sfânt venit din cer. Noapte preasfințită, cor de îngeri cântă, slavă celui sfânt venit din cer. Din cer coboară și ne înfășoară, preamărit să fie Dumnezeu. Steaua luminează, ne înviorează, cerul tot îl laudă pe el. Steaua luminează, ne înviorează, cerul tot îl laudă pe mântuirea, El e bucuria, cât de mult doresc să-L văd pe El. Vreau să-I dau mărire, inima să-I cânte, slavă celui sfânt venit din cer. Vreau să-I dau mărire, inima să-I cânte, slavă celui sfânt venit din cer. Vreau din astă seară, a mea inimioară, Domnului Iisus să-I dăruiesc. Slavă și mărire, inima să-I cânte, numai pentru El vreau să trăiesc. Slavă și mărire, inima să-I cânte, numai pentru El vreau să trăiesc.